قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. د دې آیات نو ورستو دویمه حصہ د سورت دا شروع کی یوصل شپږ او یم نمبر آیات پوری. په دې کې بیان د اثبات د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم دی. دا پیغمبر حق پیغمبر دی، رښتونی پیغمبر دی. او په دې کې با د نبی صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې د بیدین خلکو شبهات اعتراضات او دا غینه جوابات بیانی. په دې آیات کې اوله شبهه ده او دا غی جواب بیانیږي. اوله شبهه او دا غی جواب حاصل له شبهې دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت نه یهود او نصاراو او کافرانو انکار دی کاو او اعتراض به کاو. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی، ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر طبری کې لیکلی دی، و یهودیانو پرد کې دا آیاتونه نازل شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم تباغی ویل و تا ته جبریل علیه السلام وحی راوړي، هغه ستا دوست دی لیکن زمونږ دشمن دی. که تا باندې وحی میکائیل علیه السلام راوړلی نو مونږ ته منلی وی، خو مونږ تا ځکه نه منو چې جبریل علیه السلام ستا دوست دی، هغه ستا ملګری دی، تا ته وحی هغه راوړي او هغه زمونږ دشمن دی، نو ستا زمونږ د دشمن سره ملګرتیا ده. که تا ته چرته میکائیل علیه السلام وحی راوړلی نو مونږ به بیا ستا نه انکار نه کوو، مونږ به ته منلی وی. د جبریل علیه السلام سره دشمنی ولې کوله؟ یو قول لم پسرینو دا دی، وای هغه داسې ملک دی د الله تعالی چې هغه سختۍ راوړي، د قتلونو حکمونه هغه راوړي، عذابونه راوړي. یو چغی چې کړی ونو په لوتیانو باندې نو هغه تباه برباد شول کنه، د صالح علیه الصلوۃ والسلام په قوم باندې هغه تباه برباد شول. ان کانت الا صیحه واحده، بس یوه چغه وه او بیا غار څه ختم شو. نو دا زمونږ ازلي دشمن دی، دی زمونږ خلک وجلی دي، د دې وجې نه مونږ ستا پیغمبري مونږ ځکه نه منو. دا خو عام و مفسرینو هم دقه خبره لیکلې ده. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ډیره زیاته بهترینه وجه لیکلې ده او دغه ډیره زیاته غوره ده، ځکه هغه د قرآن نه ثابتېږي. هغه دا ده، کله چې سورة النحل یو سل دویم نمبر آیت قل نزله روح القدس دغه آیت نازل شو، دغسې سورة شعراء وانه لتنزيل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین، دا آیاتونه نازل شول. نو په دې کې د وحی او د قرآن نسبت جبریل علیه السلام ته شوی دی، چې دا قرآن نبی صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راوړي. نو تر دې وخته پورې خو پیغمبران د موسی علیه السلام نه وروسته په بنی اسرائیلو کې راتلل. اوس دیو چې کله نسبت شو جبریل علیه السلام ته وحی، او وحی راوړله په نبی علیه السلام باندې، نبی علیه السلام بنی اسماعیل دی، نو دوی د دې سره دښمني ورکړله. دوی په دې باندې پوهېدل چې روح القدس او روح الامین دا چاته ویلی کېږي؟ جبریل علیه السلام ته ویلی کېږي. نو جبریل علیه السلام زمونږ نه مشري او پیغمبري واغیستله او بني اسماعیلو ته منتقل کړله، هلته کې وحی راوړله. نو د دې وجې نه د جبریل علیه السلام سره دښمني وکړله. نو الله تعالی په دې آیاتونو کې په هغې باندې رد کوي. حاصل د جواب دار دی، تاسو د جبریل علیه السلام سره دښمنی کوئ. جبریل علیه السلام چې دا وحی راوړي نو دا خو په خپل طبیعت باندې نه راوړي، دا د الله تعالی په اذن او د الله تعالی په اجازت باندې راوړي. مخکې ورته الله تعالی په بني اسماعیلو کې وحی راوړله، پیغمبران په هغې کې راتلل، اوس یې ورته په بني اسماعیلو کې راوړه، مخکې په بني اسرائیلو کې. نو دا خو په خپل اختیار باندې نه دی دا جبریل علیه السلام، دا خو د الله تعالی په امر باندې چلیږي، دا د الله تعالی په حکم باندې دغه راوړي. ترجمې ته غوږ شئ. قل ورته وایه پیغمبره، من کان عدو لجبریل، څوک چې او دشمن وي د جبریل علیه السلام فهو هالکون، ډیر شی دغه دی جزا خلکو راویستلې ده. څوک چې دشمن وي د جبریل علیه السلام نو هغه تباه دی، هغه هلاک دی، یا فهو کافرون، هغه کافر دی. څوک چې جبریل علیه السلام سره دشمنی کوي خو کافر دی او مسلمان نه دی. جبریل او میکائیل، جبر او میک په عربی کې ویل کیږي عبد ته بندته، او ایل په سوریانی کې وی الله تعالی ته، نو معنا د الله تعالی بنده. قل تو پیغمبر من کان عدو لجبریل، څوک چې دشمن وي د جبریل علیه السلام، فإن نو دا تبا دی، یا د دې دشمنی بی زیده او یا دغه کافر دی. فإنه نزله علی قلبک بإذن الله، یقینا اغرا وړی دی دا قرآن کریم علی قلبک استا په دله باندې بإذن الله په حکم د الله تعالی سره. دلکه لفظ د علی ذکر شوی دی، علی هدن من ربهم کې مې راته ویلو چې علی راځي د ارتفاع د اوچتوالي دپاره، او دویم په علی کې معنا د تمکن او د تمکین ده. نو معنا دا شوله جبریل علیه السلام د بره طرف نه راځي او ستا په دې دل کې دا وحی دغسې قائمۍ تمکین کوي، ددي دا ټینګۍ ستا په دې دل کې بإذن الله په حکم د الله تعالی باندې، مصدقا لما بین یدی، مصدقا من بخپویه شوی نن هم دو ځله ووایه، مصدقا تصدیق کون کې دا قرآن کریم لما بین یدیه، دا هغه کتابونو چې مخکې د دینه، و هدن او لار خودون کړي. هدن مصدر مبنی للفاعل په معنا د هادیون سره، هدایت کون کې لار خودون کړي، و بشرا دا په معنا د مبشرن سره دی، او زیر ورکون کړي للمؤمنین منون کولرا، للمؤمنین چې څوک د قرآن منی اغه له زیر ورکي. بشارت او بشارت دا دوانه صحیح دي، بزم والکسر، بشارت او بشارت اشاره شول دی ته چې د قرآن کریم مؤمن مسلمان هغه دی کله چې د الله تعالی کتاب واوري نو دا غي په زړه کې به خوشحالي راشي، ته قرآن کریم د علمونو نسوک نه مړیږي، او کله چې د الله تعالی کتاب بیانیږي نو مؤمن مسلمان په مخ باندې به تر او تازگی خوشحالي وي چې د الله تعالی کتاب واوري، و بشرا للمؤمنین او زیر دی سبب د خوشحالي دی د مؤمنانو لپاره، الله تعالی دا کتاب زمونږ او ستاسو د خوشحالي ذریعہ وګرځي. من کان عدو لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإن الله عدو للکافرین، دی آیات کې الله تعالی بل جواب دغه بیانای، حاصل د جواب داره تاسو وای زمونږ د جبریل علیه السلام سره دشمنی ده، څوک چې د جبریل علیه السلام سره دشمنی کوي نو دا خو د الله تعالی سره دشمنی ده، دا د الله تعالی د ټولو ملائکو سره دشمنی ده، دا خو د الله تعالی د ټولو پیغمبرانو سره دشمنی ده، او څوک چې د الله سره د الله د ملائکو سره د پیغمبرانو سره دشمنی کوي نو دا کافر دی، او الله تعالی د کافرانو دشمن دی. من کان عدو لله، څوک چې دشمن وي د الله تعالی او ملائکته او د ملائکو د الله تعالی و رسوله او د پیغمبرانو د الله تعالی و جبریل او د جبریل علیه السلام و میکال او د میکائیل علیه السلام، فإن الله د دې په عبارت کې تقدیر دی، من کانا دا شرط دی جزای حذف ده، په هو کافرون دغه سړی کافر دی، فإن الله عدو للکافرین، و پس یقینا الله تعالی دشمن دی کافرانو، الله تعالی د ټولو کافرانو دشمن دی، مسلمان به هم د کافرانو دشمنی، مسلمان به کافرانو سره دشمنی کوي. ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون، دام دمخ کی آیات سره تعلق ساتي، حاصل د آیات داده د جبريل عليه السلام په واسطه باندې آیات بينات نازل شوی دي، نو څوک چې دین انکار کوي اغا وتون کړي د الله تعالی د دین نه، د الله د دین نه وتیر څوک چې قران نه انکار کوي. ولقد انزلنا آیات بينات، او په تحقیق سره یقینا نازل کړی دی مونږه الیک تا ته آیات، آیاتونه بینات احکار مضمون والا، آیات بینات آیاتونه احکام، بینات احکار مضمون والا، احکار مضمون والا حلال او حرام بالکل احکار شوی دی. پدې کې شیخ ولی الله رحمت الله علیه هغه به داسې معنا کوله، ولقد انزلنا الیک آیات بینات، او یقینا نازل کړی دی مونږه تا ته آیات بینات صفا دلائل په عدالت او په صداقت د جبریل علیه السلام باندې، آیات بینات صفا دلائل په عدالت او په صداقت د جبریل علیه السلام باندې، جبریل علیه السلام په عدالت باندې په صداقت باندې ښکاره دلائل ویلې شو دي. او دویم معنی آیات بینات قوانین د ژوند د تیرولو، حلال او حرام، حدود او قصاصات، دا د الله تعالی د طرف نه د ژوند د تیرولو قوانین نغلی دي. ولقد انزلنا یقینا په تحقیق سره نازل کړی دی مونږه الیک تا ته آیات بینات آیاتنا احکار مضمون والا سبا دلائل په عدالت او په صداقت د جبرئیل علیه السلام یا آیات بینات احکار قوانین د ژوند تیرولو و ما یک پرو بها او انکار نه کوي کوپر نه کوي پاغي سره الا الفاسقون مگر وتون کی د دین د الله تعالی نه بی دین خلق دغه نه انکار کوي فسق تاسو ته ما ویلو په لغت کې په معنا د خروج سره راځي او فسق بیا دو قسمه ده یو فسق کلی ده او دویم فسق جزئی ده فسق کلی دا صفت د کافر ده او فسق جزئی دا صفت د مؤمن مراد لري شکل لکه فاسق مسلمان به فاسقی ګره خرولې ده دروغ وي یا نور چې رشوتونه اخلي یا بدکاریانی کوي وغیره وغیره او فسق کلی دی چې مراد ده یعنی د الله تعالی د قانون نه انکار کول دا هغه څوک کوي چې د الله تعالی د دین نوتی او کله ما عهد عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون دی آیات کې دا تعلق د رمخ کې جواب سره حاصل دار څوک چې د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی کوي نو دا خو تیر شوی خباستونه بکیم دی او دا بی ایمان دی او دغه سی دا عهد ما ته اون کړي دا عهد ما ته عهد په تورات کې د دې يهوديان نو لري لوز نو غستلې شوی چې ګورستو پیغمبر راغی لته منن به ولا تنصرنه دا غي به امداد کوي او دا غي سره به مرسته کوي او په غي باندې ایمان راوړي نو تاسو به ایمان ای خپل لوز مات کړي دی د الله تعالی سره او کله ما عهد عهدا نو آیا هر وخت چې دی لوزو کې لوز کول نبذه فريق منهم نو ماتي اغيلر فريق ويډل منهم د دیونه بل اکثرهم لا يؤمنون بلکې ډیر د دیونه ایمان نه لري ډیر د دیونه ایمان نه لري په دې کې اشاره شو لدی ته چې بعضی يهوديانو په غلوز د الله تعالی باندې وفاداری کړی او ایمان راوړو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او دا غي سره نور ډیر خلق په يهوديانو کې هغه مسلمان شوی نور دیو جنا فريق منهم دغه وای بل اکثرهم لا يعلمون لا يؤمنون بلکی زیاد دیونه ایمان نه راوړي خبری تم خصوصو فکر شته مرته خبره کړی و قلیل ما يؤمنون بل اکثرهم لا يؤمنون دته ګوري اکثر چې به ایمان دي اکثر به ایمان دي جمهوریت چې بنا له په اکثریت باندې کا خرد یو کسپیری خو چړیر دي نو داغي حکومت دي بس داغي و غټله یو طرف ته یو کم سل علماء کرام دی ای پیغمبران دی او نیکان خلق دی در الله تعالی نیکان مندگان دی مجاهدین دی مسلمانان دی خو بل طرف ته سل یهودیان دی زیناکار دی شرابیان دی اغی وگتلا زکر چه دا اغی یه وط زیاد دی بل اکثر هم لا یؤمنون زیاد خو بی ایمان ای پا قرآن کریم که شیخ کابلگرام رحمت الله علیه بویل پا یو سل سلور آیاتونو که د جمهوریت ترت صراحتن ناغله یو سلسلور آیاتونه جمهوریت چلی اغردی سو قرآن کریم که یو سلسلور آیاتونه دا سیدی چه دا کم نن جمهوریت دی دا کم بیدینی دا نو دا دی رد دی پا قرآن کریم که ولما جاهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم دی آیات کم الله تعالی زجر ذکر کئی یهودیانو تا او دا دی آیات حاصل داره د یهودیانو د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی وکړه د جبرئیل علیه السلام دشمنی غټ کوپر ته ورسول چې هغه په آخري پیغمبر باندې د الله تعالی په کتاب په قران کریم باندې کوپر وکړه د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی کول هغه د دې سبب جوړ شو چې پیغمبر نه منکار وکړه اگر دې سبب جوړ شو چې د الله تعالی د کتاب د قران نه منکار وکړه ولما جاءهم رسول او هر کله چې راغی دی ته رسول اغا لوی شان ولا پیغمبر دا ولی وای تنوین د پاره تعظیم دی کله نکارت ذکر کیږي دی وشه دا دغه لپاره تاسو دغه کې ویل دي د تلخیص کې او دغه سی نور کتابونو کې تاسو دغه ویل شي کله تنکیر راضی د پاره د تعظیم او د احترام د پاره راضی نو دل کې ردی لپاره دی ولما جاءهم رسول من عند الله کله چراغ دیو تا اغه اعظم شان پیغمبر لوی شان ولا پیغمبر د الله تعالی طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کون کې او د اغه کتابونو چې ردیو سره نو وذ فریق من الذين نو اوغرزاو ویډلې د اغه کسان نه اوتل کتابه چې ورکلې شو اغه ته کتاب د الله تعالی تورات او تورکلې شو سې وغرزاو کتاب الله کتاب د الله تعالی ورا او ظهورهم شاته ورستو رشاګانو نه کانهم لا يعلمون ګوې کې دی ونه پويږي ګوې کې دی ونه پويږي ته الله تعالی کتاب شاته ورداو دې کې سوال لذي یهودو د الله تعالی کتاب تورات شاته نو ورځولې هغه فچرته د الله تعالی کتاب شاته نو ورځولې مدل لک څنګه وې د الله تعالی کتاب یې ورځو بلکې دومره ذکر شوی دی چې د یهودیانو د الله تعالی کتاب سفیان ابن عیینه وای چې د الله تعالی کتاب پرې خمو کې رانغسته و پرې خمو کې رانغسته و دومره عزت او احترام به وکاو او الله چې شاته ورځو نو تاسو دا وای چې شاته غرزول د الله تعالی کتاب د الله تعالی د کتاب غرزول شاته دادی یو شی چې شاته وې دارن شاته پاتې شو وس شاته کینای د دینه چې هغه ته څوک توجه نه کوي فکر ته نه کوي درس او تدریس نه کوي پاغه باندې عمل نه کوي د الله تعالی د کتاب مطابق عقیده نه ساتي پاکستان پولیسو دا پولیسو فوجان ایسای دی وای مونږ د الله تعالی کتاب منو قران د دې سره په دفترو کې د قران یې هم دا سره یې یو طرف ته قران یو بل طرف ته تریه تراینی د دې چې اساسی کم قانون دی هغه سره سره خو چې بیا فیصله نو په قران فیصله نه کوي په بل باندې فیصله کوي دا الله په کتاب ایمان نشته په حدود او په قصاصات باندې ایمان نشته هغه نه مني الله تعالی د الله تعالی کتاب غرزول شه چې عمل دی د الله تعالی په کتاب پرې خو د دا سیده لري که شاتری چې غرزولې نه بازه پرې کوم من الذین او غرزاو ویډلې د هغه کسان نه چور کړل شو هغه ته کتاب د الله تعالی تورات کتاب الله کتاب د الله تعالی وراء او ظهورهم شاتر شاګانو نه ورستر شاګانو نه کانهم لا يعلمون نکته باندې ځان پوی کوي کانهم لا يعلمون یعنی هر کله چې د الله تعالی په کتاب باندې عمل نکي يهوديان لوی عالمانو خو لیکن الله تعالی وی کانهم لا يعلمون دا بی علم مولا دا بی علم مبتسی او شیخ سیب دا سیده لکه جاهل دا رسته لکه امی دا بی علم ده ولی اصل علم دا الله تعالی دا کتاب دا الله تعالی په کتاب باندې عمل کولی دا الله دا کتاب علم دا عمل دا پاره چې عمل دی دا الله تعالی په کتاب باندې ونه کستا او دا جاهل هیڅ فرق نشته ده بلکې په حدیث کې راغلی تاسو ته ما پرون ویلله چې عالمی او دا الله تعالی په کتاب باندې عمل نه کوي دا دی وزره تباشي او چې څوک هغه زده کین هغه یو زل تباشي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دا دویم شوبه جواب الله تعالی بیانای دویم خواصت دا غی ذکر کوي او دغه سي دویم شوبه او دا غی جواب بیانیږي په دې آیات کې حاصل داري چې یهودیانو با نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره یو ته کوله وای ته د الله تعالی پیغمبر نه یې ته د الله تعالی پیغمبر نه یې ځکه چې سلیمان علیه السلام ساحرو دا غي بادشاهی په سحر باندې چریدله او تا هغه ته د الله تعالی پیغمبر وې تا هغه ته د الله تعالی پیغمبر وې الان کې خو ساحرو هغه جادوګرو او دویمه خبره دا ده چې سحر ته کوپر وی الان کې سلیمان علیه السلام سحر کړو نو تا مونږ پیغمبر نه منو یو خدا چې تر سلیمان علیه السلام تایید کې چې دا الله تعالی پیغمبر دی الان کې سلیمان علیه السلام ساحر او جادوګر دا غي بادشاہی ټوله په سحر او په جادو باندې چریدله او دوی مدد ته وی سحر کوپر دی نو سلیمان علیه السلام ته بیا کافر وی ځکه خو ساحر دا خبره وکوله الله تعالی دا غي جواب کین حاصل د جواب داره سلیمان علیه السلام سحر او جادو نه کړي بلکې سحر او جادو کوپر دی او دا الله تعالی پیغمبران د ټولو گناهونو نه پاک دی د سحر او د جادو نه د کوپر او بيدینۍ نه پاک دی دا دروغ جوړ کړی دی يهوديانو په سلیمان علیه السلام پسې او اصل واقعیا او حقیقت دا مفسرینو لیکلی دی د سلیمان علیه السلام په زمانه کې د سحر او د جادو چرچړې رضیاته شوله خلکو به سحر او جادو زده کاو د خځې او د خاوند په منځ کې به جدایي راوستله او ډیر سحر او جادو به کاو د هغې چرچوه عملیات انسانانو پیریانو دواړو دغه کار کو سلیمان علیه السلام د الله تعالی په خونه باندې چې چا سحر او جادو کاو هغه بندیان کړل سلیمان علیه السلام خو لوی بادشاه هغه بندیان کړل په زنځیرونو کې وتړل په سحر او په جادو باندې چې کوم کتابونه لیکل شوی هغه را جمع کړل او د خپل تخ لاندې خخ کړل چې څوک راونه باسي خخ کړل او کوم چې ساحران جادوګرانو کې انسانانو کې پیریانو غیر سزاګانی ورکړل او هغه په قیدو باندې کړل. کله چې سلیمان علیه السلام پات شو شیطانان راغلل او د سلیمان علیه السلام د تخ لاندې کوم کتابونه هغه راويستل او خلکو ته وخودل و یو ګورې د سلیمان علیه السلام بادشاهي په سحر او په جادو باندې چلیدل او دا کتابونه پیری کړی دي دغری په دې باندې دغه بادشاهي چلیدل. نو يهوديان وبستغه پر بګند جوړ کړل او سلیمان علیه السلام چې هغه ساحر او جادوګر او دغه سحر دغه بادشاهي په سحر او په جادو باندې چلیدل. الله تعالی د غیرت کوي په دې آیات کې واتبعوا ما تتلو الشیاطین واتبعوا او روان شول تابع شول. دا واتبعو کی ضمیر چاته راجی دی نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب کتاب الله چا چې د الله تعالی کتاب شاته غورځول نو دا الله کتاب شاته غورځاو واتبعو او روان شول دی ورپسې شول ماتت د شیاطین په هغه څه پسې چې لوستل با شیطانانو انسانانو پیریانو. الشیاطین کی انسی او جنی دوانه داخله دا تتلو یا د تلاوت نه دی په معنا د لوستلو سره دی. یو معنا دا شوله واتبعو روان شول دیو تابع شول دیو ما په هغه څه پسې تتلو شیاطین چې لوستل با شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې دی په هغې پسې ورپسې دیو د هغه لوستل ورپسې شول پسې. دویم دا د تیل ون نه ماخوذ دی تیل دا تتلو ماخوذ دی د تیل ون نه او تیل و په عربی کې ویل کیږي په یوشي پسې ورپسې کیدل. نو معنا دا شوله واتبعو دغه یهودیان ور روان شول تابع شول ما د هغه څه تتلو شیاطین چې ورپسې شوي و په هغې پسې شیطانان علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې دیو دغه شیطانان چې په څه پسې ورپسې شوي و دیو هم په هغې پسې ورپسې شول سحر او جادو. وما کفر سلیمان او کبر نو کړی سلیمان علیه السلام کفاره په معنا د سحر سره دی خو تعبیر تی په کفاره باندې ولې شوی دی اشاره شوله چې کوپر چې دا سحر کوپر دی سحر څه دی دا کوپر دی اکثر اقسام د سحر او د جادو چې دی هغه کوپر دی. ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کوپر کړی یعلمون الناس السحر خو د به خلکو ته جادو السحر الباطل یعلمون الناس السحر ولیکن شیاطین کفرو انسی او جنی شیطانانو کبر کړیو یعلمون الناس السحر خو د خلکو ته په دې زمانه کې سره جمهوریت ته انتخابات دی ډیموکراسي ده په هر زمانه کې یو شی چرچي په هغه وخت کې د سحر او د جادو چرچا وه بې دینی او کوپرو په دې وخت کې د انتخاباتو او ډیموکراسي چرچا ده. وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت دې آیات کې درېمه شبهه او د هغې جواب بیانیږي حاصل داده وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت نبی صلی الله علیه وسلم تا یهودیان ویل ته د الله تعالی پیغمبر نه اعتراض به کو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وای ته وی چې سحر کوپر دی جادو دا کوپر دی بی دینی ده اعلان کی د سحر د پاره الله تعالی دو ملائک را لګلیو هغه به سحر کو جادو به کو نو کدا سحر کوپر وی بی دینی وا نو بیا الله تعالی د سحر د پاره ملائکه در لېګل الله تعالی په دې آیات کې داغي جواب کوي حاصل د جواب دار الله تعالی د سحر د پاره ملائکه نه در لېګلې الله د سحر د پاره ملائکه نه در لېګلې هغه خود دوه بدمعشان بی دین خلکو هغه د سحر روز دکاو دویمه خبره الله تعالی د سحر د پاره ملائکه را لېګلې په بابل خار کې چې هاروت او ماروت ولیکن الله تعالی د ازمیخ او د امتحان لپاره لګلیو الله تعالی د ازمایښت لپاره لګلیو د دې لپاره نه نو را لګرګی را لګلی چې خلکو له تعلیم د سحر او د جادو ورکی د دې لپاره را لګلیو چې مونږه امتحان او چرته د ځنه کوي کنه کافر بشیر دې لپاره را لګلیو. نو تاسو دا خطا وای دا غلطه خبره و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت دا آیات په سورۃ البقره کې دا جمله دا د ډیر مشکلاتونه ده خو لیکنه زه تاسو ته اسان وضاحت کومه اسان شرح ورته کومه مخې ته ځو د ترجمې د پویدو دپاره ته صرف خبره کومه یا دا وما انزل علی الملکین دا ما انزل على الملکین دا عطب دے پا السحر باندی او دا ما موصول دے نو معنی دا شولا یعلمون الناس السحر خود با دغا یهودیان و خلق دا جادو و ما انزل او خود با اتا حقا سو چی نازل شویو على الملکین پا دو ملائکو باندی بے بابل پا بابل خار کی چهاروت و ماروت ملائکو نو دیو با سحر و جادو خود او دای اتا مر خود دوی معنی دا ما چې دی د دې کې معنی فیه دی او دا عطب دی په سلیمان باندې و ما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیه السلام و ما انزل علی الملکین او نو نازل شوی په دوه ملائکو باندې سحر چې په بابل خار کې و هاروت او ماروت سحر نو نازل شوی په هغې باندې جادو نو نازل شوی ملکین یا دوه ملائک د الله تعالی و هاروت او ماروت د هغې نومونه په بابل خار کې او یا مراد درینا دو بیدین بدماشان او بیدین خلق تی مراد دی و ما انزل علی الملکین او نو نازل شوی سحر دو ملائکو باندی چه پا بابل خار کی هاروت او ماروت چه هاروت او ماروت و ما یعلمان من احدین او خودنه بنا کولا دغه ملائکه هی چاته حتا یقولا تر دې پوری چې دوانو به ویلل انما نحنو متنتن یقینا مونږه د ازمیخ او د امتحان د پاره یو فلا تکفر نو کو پر مکه وي پس د کولو د جادو سره وما یعلمانی کی که زمیر راجی شی ملکینو تا او د ملکین نو مراد دو ملائک شی نو ترجمه بیا داده وما اند وما یعلمانی من احدین او خودنه به نکوله دغه دوانو ملائکو هیچ چاتا حتی یقولا تر دې پورې چې او به ویل دوانو په تور د نصیحت باندې انما نحنو فتنتون یقینا مونږه د امتحان لپاره رالیږلی شوی یو فلا تکفر نو کفر مه کوئ پس د کولو د جادو سره سحر او جادو مزده کوي مونږ د امتحان د پر راغلی یو کنه کافر بشئ بې دینه بشئ خبره باندې پوه شولې دویم دا ما یعلمانی کی ضمیر ملکین ته راجې دی او د ملایکو نه مراد ملکین نه مراد دو بدماشان نو ما یعلمانی من احدین خودنه به نه کوله دغه دوڼو بدماشانو بې دینه خلکو من احدین هیچ چاته حتی یقوله تر دې پورې چې دوڼو به ویل انما نحنو فتنتون یقینا په مونږ باندې تجربې شوي دي دا فتنتون په معنا د مجرب مونږ تجربه شوی یو فلا تکفر نو انکار مکوئ د تاثیر د جادونه فلا تکفر انکار مکوئ د تاثیر د جادونه د جادو د تاثیر نه انکار مکوئ فیتعلمون منهما نو زده کړه وکوله د خلکو منهما دغه منهما من ضدهما دغه دو ملائکو د ضد د وجنه ما یفرقون هغه زده کړه هغه سحر او جادو یفرقون به چې جداواله به راوسته په هغې باندې بین المرء په مین د خاوند کې او زوجه او د ښځې د هغې کې داسې سحر به وکړه چې تکوینی دغه جداواله د ښځې او د خاوند په مین کې به بغض او نفرت دا شروع شو نن سبا ډیر جادوګران او ډیر پاړوګران او ډیر بیدینه خلک داسې تعویزونه کوي او داسې جادو او سحر او منترې کوي چې د ښځې او د خاوند په مین کې اختلاف پیدا کوي ډیر خلک داسې دي دویم قول هم په سیرینو داره ما یفرقون به بین المرء و زوجه نه مراد تفریق شرعی مراد ده تاسو ته ما ویل اکثر اقسام د سحر هغه کوپر دی بدینی ده نو کله چې په ښځه او خاوند کې یو سړی کافر شي سحر وکي ښځه صحیح ده نو ښځه کافر شوله نو دوان په منځ کې په جداواله راځي ځکه چې یو مسلمان یو بل کافر دغې نکاح نه کوي ما یفرقون به چې جداواله به راوسته به یې داغې په وجه باندې بین المرء په میان د سړي کې د خاوند کې و زوجه او د ښځې د هغې کې و ما هم بضارین به من احد او نو دي نقصان ورکوونکي به په دغې سره په دغه سحر او جادو سره من احد هیچ چاته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره دغه لیکلي دي معالم التنزیل لیکلي دي الا باذن الله الا بقضائه وقدرته ومشيته د الله تعالی په قضا سره د الله تعالی په قدرت او د الله تعالی په مشیت سره و ما هم بزارین به من احد الا باذن الله په سحر او جادو باندې سحر او جادو چې تاثیر کینو الله تعالی په اثر ورزی ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم او ازدكاو بديو ما هغه شي هغه جادو يضرهم چې ضرر ورکاو دیو ته ولا ينفعهم او پیدا به تنور کولا ولقد علموا او بتحقيق سره دیو پویدل لمن اشتراه چا چې واخست جادو لره ما له فی الاخره من خلق نو نشتره دا غره پاره په اخرت کې صبر هو حصہ څوک چې جادو او سحر کوي دا په کافر شو بی دین شو نو په جنت کې دا غره پاره برخه نشتره ولا بئس ما شروا به انفسهم او ډیر بد ده هغه چیز چې خرج کړی دی په هغه باندې انفسهم خپل ځانونه لو کان یعلمون کدیو پویدل نو دا کار به نه کو دوا سوالونه راځي په دې آیات کې او غټ سوالونه دي مشکلات دي هغه داري یو پدې آیات کې راغلل و ما هم بضارین به من احد دیو پدې باندې ضرر هیڅ چاته نه شو رسولې او بیا وی ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ضرر به تورکاو پیدا تن ورکاو مخکې وی ضرر تن شو ورکاوله او سوی ضرر ورکاو نو تاسو به جواب دا وکي ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم دیو په هغه شی زکاو چې دیو ته تاوان او دیو ته به پیدا نه و ایمان ته واکیده پی ایمان پی تبا کیده قیامت پی تبا کیده نو ما یزرهم چی دیو ته نقصان ورکاو دینی لحاظ باندې ولا ینفعهم پیدایو ته نور کوله و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله پاتې شو سحر چی تاثیر او اثر کینو هغه په الله تعالی په حکم او د الله تعالی په تقدیر او په مشیت باندې کی نو دونه کی تعداد نشته دویمه خبره ده ولقد علموا لمن اشتروا او تحقیق سره دیو پویدل چا چی واخیسته دغه سحر او جادو لره چا چی غوره کا سحر او جادو لره مالهو فی الاخره من خلاق نو وی در پاره په اخرت کې صبرخه د جنت او د ثواب برخه حساب ورډیرو پاره نه نو ولقد علمو دی پویدل او بیا په اخر کې سوی لو کانو یعلمون کدی پویدل یعنی دی نه پویږي مخکې وای پویدل او وسوی چې نه پویږي نو جواب دغه نه داري چې دا اثبات د یو قسم علم شوی دی او نفی د بل قسم علم شوی دی ولقد علمو لمن اشتراه دی پویدل په دې باندې اجمالاً او لو کانو یعلمون کدیو په تفصیلات باندې پویدله نو لبئس ما شروا به انفسهم وس ولبئس او ډیر خامخا بد دی هغه شی شروا به چې خرج کړی دی په هغه باندې انفسهم خپل ځانونه دی خپل ځانونه په څه شی باندې خرج کړی دی چې هغه شی ډیر زیات بد دی په دې ځای کې چې یو ټکی وسره اون وای نو بیا په دې آیات باندې منه پویږي چې ما شروا به انفسهم څه شی دی مفسرین لیکلی دي تفسیر خازن وی ولبئس ما شروا به انفسهم السحر والكفر ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کی وی ولبئس او ډیر بد دی ما هغه شی شروا به چې خرج کړی دی په هغه باندې خپل ځانونه سمانه ده یعنی اختار السحر والكفر سحر او کفر غوره کړی دی نو الله وی دا ډیر بد شی دی غوره کړ ځان دپاره دوی معنی تفسیر خازن وی ولبئس ما شروا به انفسهم اختار السحر والكفر على الدين والحق ده الله تعالى دين او حق لار پریخ او دلو سحر غورک جادو غورک نو دا ډیر زیات بد شید لو کانو یعلمون کدیو پویدل نو دا کار به نه کوله کدیو پویدل نو دا کار به نه کوله خدا قوا قلان دی به عقل دی چې بدی باندې زمونږ ایمان تبا کیږي بدی باندې زمونږ ایمان تبا کیږي زمونږ اخرت په تبا کی که په تفصیلات باندې پویدل دا کار بدی نو کړ نور جوابونه ډیر ششته دا آیات په اخر کې یو خبره کوم مختصره دا هاروت او د ماروت په واره کې چې کومه واقعیه هغه د خلکو په زبانونو باندې مشهوره ده وای الله تعالی هاروت او ماروت دو ملائک راولېګل زمکی ته هغه به خلکو ته سحر او جادو ورزدکاو سحر او جادو به ورزدکاو د انسانانو په شکل باندې الله تعالی او ته خواهشات عمر کړیو زهرانو میخزوه دا دو ملائک په هغه باندې عاشقان شول نو د بدکاری مطالبه ته وکړه د ملایکو دا غین د بدکاری مطالبه وکړه دا په کتابونو کې شته تقریبا تفسیرونه وګورئ په دې ډیرو آیاتونو په دې آیاتونو کې ډیرو تفسیرونو دغه واقعي لیکلي ده وای زهرا خدي چې کله دیو دا غین د بدکاری مطالبه وکړه نو زهرا خدي او ته یو دا خبره وکړه چې تاسو به شراب وسکئ دویم او توی چی یو سوک با قتل کی پناه حق وانی با قتلو کی او دریم داره چی بیا با بود تا سجده و کی نو زب استاسو خبر اومنم مطالبه و اومنم دی ملائکو شراب اسکل پناشکی بیا یو نپس قتل که بود تا سجده و کلل بیا داغی سربتکاری و کلل دا زهرا خزینه اغیتا وی په دغه حال کې هغه خزی ردیونه اسم اعظم زده که هغه اسم اعظم وای خزه لاړله ستوری ته جوړ شو زهرا ستوری ته جوړ شو دغه خزی نه الله تعالی هاروت او ماروت ملائکو ته اختیار ورکه چې ستاسو د دنیا عذاب خوښ دی او که د آخرت وای دی وی چې زمونږ د آخرت عذاب او سزا دا خوښه ده نو په بابل ښار کې یو کوهی دیو د ویښتو نه په بابل ښار کې ځوړندې کړلی شولې دغه ملایک او اوس هم په هغه کې ځوړندې دي او وایي چې په دغه حالت کې به دیو بیا سحر بیا هم زده کوه خلکو ته دا واقعه دا لیکلې ده ډېرو تفسیرونو دا لیکلې ده ابو حیان رحمة الله علیه تفسیر بحر المحیط کې وایي د دې قصې نه هېڅ شی ثابت نه دی وایي دا ټول دروغ دي قاضی عیاض رحمة الله علیه په شفا کې وایي دا چې چا نقل کړی ده دا واقعان دا په صحیح سند سره ثابت نه ده دا واقعه خطا ده تفسیر خازن کې وایي دا د یهودیانو ابتراګانې دي پیغمبرانو باندې او د الله تعالی په ملایکو باندې دا دروغ دي دا واقعه ثابت نه ده ابن کثیر رحمة الله علیه ذکر کړی دي وای حق ته نږدې خبره دا ده چې دا کوم روایت په دې کې نقل شوی دي دا کعب الاحبار نقل کړی دي نو وای دا په د ده په روایتو کې وایي دروغ ډېر زیات دي وایي دا دروغ دي او دا واقعه صحیح نه ده امام رازی رحمة الله علیه په تفسیر کبیر کې وایي دا ټول روایت فاسد دي مردود دي غیر مقبول دي دا قبول نه دي دا به قبلی نه او بعضې علما کرام بیا په دې کې سختي کړې ده د الله تعالی د ملایکو عصمت د قرآن کریم نه ثابت کړی دی په شپږو طریقو باندې او بیا دا وایي چې دا ټولې قصې دا باطلې دي او دا ناجایز دي که چېرته تاسو په کتاب کې ولیدلې او یا د چا دا واقعه بیان کړله دا مې د دې لپاره ویل چې چېرته به دې باندې دوکه نه شي ولو انهم آمنو که چېرې دیو ایمان راوړی وی واتقو او ځان یې ساتلی وی د شرک نه لمثوبة من عند الله نو خامخه بدله د طرفه د الله تعالی نه خیر غوره ده لو کانو یعلمون که دوی پوهېدلی په دې آیات کې ترغیب د توبې ته ای یهودیانو په پیغمبرانو باندې تهمتونه مه لګوئ د الله تعالی په ملایکو باندې تهمتونه مه لګوئ دې ځکه په عبارت کې تقدیر دی چې هغه ونه وایي نو بیا پې نه پوهېږئ داسې به وایي لو انهم آمنو که چېرته دوی ایمان راوړی وی ایمان حقیقي په قرآن باندې په شان د ایمان د صحابه کرام باندې واتقو او ځان یې بچ کړی وی د شرک نه واتقو او ځان یې بچ کړی وی د جادو نه دې دی کې په عبارت کې تقدیر دی له اوسیبو نو دیو ته به ثواب او بدله ورکړلی شوی وی لمثوبة من عند الله خیر نو خامخا بدله د طرفه د الله تعالی نه خیر غوره ده لو کانو یعلمون که چېرې دیو پوهېدلی که دیو پوهېدلی نو د الله تعالی د طرف نه چې په ایمان او په عمل صالح باندې د شرک نه په بچاو باندې او د جادو نه په بچاو باندې کومه بدله میلاویږي نو هغه ډېره زیاته غوره ده خو لیکن دا د هغه چا لپاره چې هغه خو پوهېږي د الله تعالی په بدلې باندې